京时间21:00，伴着旋律的脉搏，让思维游走于声音的边缘，感受华灯初上的一抹柔情，情感再一次驻足停泊。这里是大兴人民广播电台 FM98.6，精彩值得随时期待。 定制一种别样的心情，我们用音乐为你上色；定制一种别样的生活方式，用话题引领精彩；定制一种别样的气质，我们不同于千篇一律的思想传递；定制一种别样的神采，我们用律动贯穿晨曦。锁定你的私家行车伴侣，锁定你的行车私家定制。这里是 FM986。 每天，我们都在不停的寻找，寻找一缕会唱歌的灯光，寻找下一个与价值同行的路口。驾驭爱车，穿行于城市的光影霓虹，去发现，去感受。左弯右转的方向把握，驾驶在移动的独立思考空间，锁定你的新车私家定制。 这里是 FM986。 生活是有色彩的，生活是有滋味的，生活是有长度的。让我们在有限的时间里发现无限的魅力。生活麻辣烫，每天都精彩。精彩。 小鸡快跑，小鸡快跑，小鸡快跑。爸爸，为什么小鸡跑得那么快呀？ 因为小鸡再不快跑，麻辣烫就要开播了。 生活麻辣烫，越听越有味儿。 Hello， 各位亲，大家好，这里是 FM986 生活麻辣烫，我是各位的好朋友小彤，又到了同样的时间和各位好朋友们相会于电波当中了。生活在北京的朋友们都深深热爱着北京的老胡同，身在北京更应该适应五味俱全的这些深藏在老胡同里头的神级馆子。这些馆子低调到极点，仿佛大隐隐于世的世外高人，又好像待字闺中的豆蔻少女。这种含蓄，这种内敛，有没有吊足你的胃口，让你欲罢不能呢？今天呢，带领大家一起来搜索一下北京胡同里隐藏着的神一般存在着的馆子，有些连地图都搜不到呢，大家记好我的发布哦。说到隐藏在胡同里的神一般存在着的馆子，第一个我要为大家推荐的是胡同44号厨房。44号厨房在德外大街的东路，餐厅的大玻璃窗都是朝向马路的西侧的，门开在胡同口里，感觉外围挺不起眼的一个餐厅，但是内部却是别有洞天。一进门便是满眼的绿植，布满餐厅的每一个角落，感觉仿佛这里是一个小小的植物园，而并非是一个餐厅。餐厅的桌椅都是中式实木的那种，看起来古色古香。这里的菜品形态也是极佳的，比如说用玫瑰花包着的腰果、百合以及玫瑰花酱，吃起来也是口感香甜。桂花米酒和玫瑰米酒特别适合想喝一点但又不喜欢酒味太重的朋友。而小葱拌豆腐就这样一道再简单不过的家常凉菜，它的摆盘也是特别有心思的，超文艺范儿， 翠绿色的托盘加上一小勺的小葱拌豆腐，是不是很文艺呢？记住它的地址在德胜门内大街70号，人均消费120元，叫做44号厨房。老北京人爱吃春饼，那么接下来介绍一个胡同里深藏着的春饼馆，叫做聚恩园春饼宴。它的地址呢在南锣鼓巷附近。荷叶饼呢是用鸡油烙的，然后可以配上一份炒合菜，再配上点肘子。当然了，如果喜欢的话呢，还可以点出他们家的桃仁鸭片之类的这种菜，这种菜包在饼里面也都是非常有口感的。当然了，不太爱吃肉的朋友还可以配上他们家的咸菜，比如说萝卜条啊、瓜条之类的包在饼里面，感觉就是饼卷一切吧。那聚恩园春饼宴的地址呢在沙井胡同11号，人均消费70元左右。接下来带领大家去吃老北京的锅贴，门框锅贴。门框锅贴的装修风格是非常亲民的那种，隐藏在了老北京胡同的深处，而店里的食客呢也都是来自周围的街坊邻里。锅贴的馅料种类很多，而且味道都很不错，值得推荐。除了锅贴之外呢，炸灌肠也是很棒的，还有就是他们家的卤煮也是可以品尝的。门框胡同中段，在大石栏步行街附近就能够找得到门框锅贴店了，人均消费25元左右，是真正的老字号北京小吃了。今天走街串巷的串胡同，带领大家寻找胡同里的美食，下一站去往的这个店就叫做胡同串子。胡同串子很用心地把自己的房子装修了一番，屋顶的装饰像彩色流星雨一般，用红线缠绕起来的那颗心很是亮眼。老板是王菲的超级歌迷，所以呢，屋里还有好多王菲的照片。这里菜品呢，其实并不算多，特别适合两三个人在这里说说话、聊聊天，尤其是喜欢吃辣的同学们可以去品尝一下。他们家串串的味道非常的好，环境属于比较小众、比较私房的那种感觉。推荐两个他们家的招牌菜吧，建水鸡爪好评连连，蹄花上上签的猪蹄儿呢是白汤底的，很干净很舒服，配的辣子蘸酱也是味道十足，主食麻辣饵丝很弹很 Q 哦。这里人均消费在87元左右。胡同串子的地点呢在雍和宫大街方家胡同东口30米左右。逛了这么半天，我们进首歌曲，一会儿回来继续带领大家走街串巷的寻找北京地图上都难以找得见的那些胡同小吃名家。Voor dan of niemand. Heb je gelijk, dan heb je gelijk. Heb je geen spijt, dan heb je geen spijt. Ik heb gemerkt dat je op me lijkt. Hoe dan ook, ben ik zo, blijf ik zo. Tot ik ooit de reden vind om het niet te doen. Ik geloof dat je zo jezelf ook. Neem van nooit op voor kom eens niet te doen. Het probleem nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad. Ik geef niks op jou mee, maar van mijn eigen beweging. Ik ga niet alleen om. Alleen of met z'n tweeën dit, maar zolang het er nog even is, neem ik dit en geef ik dit. En meisje, ik vergeet je vaak een beetje liefde, een beetje hart. Maar ik wil dat je zeker weet dat jij er niet alleen voor staat. Hey, meisje, ik zeg je één ding, omdat ik vaak omheen ging. Iedereen heeft een mening, bepaal je eigen beweging. Ook als ik het soms omdraai, is dat niet waar het om draait. Ik wil dat je me aankijkt, nee, ik wil niet dat je omdraait. Heb je gelijk, dan heb je geen spijt, dan heb ik geen spijt. Ik heb gemerkt dat je op me lijkt. Verander voor niemand. Heb je gelijk, dan heb je gelijk. Heb je geen spijt, dan heb je geen spijt. Ik heb gemerkt dat je op me lijkt. Ik geef niks op jou mee. Bepaal mijn eigen beweging. Ik ga niet aan mijn druk. Ik geef niks op jou mee. Bepaal mijn eigen beweging. Ga niet halen en trekken. Hey, hey, hey. Waarom de L? Je haat het als ik je donker bel. Ik laat je zien hoe ik al me zonder stel. Ik kan langzaam gaan en soms te snel. Jij zegt dat het ons loopt. Ey. Jij vindt dat ik je omkoop. Als ik een jas van Bond koop. Je hebt gelijk en het is dom ook. Maar ik weet niet wat liefde doet. Ik wil je laten voelen hoe niemand doet. Ik wil alles kunnen geven als je kiezen moet. Ik wil een auto voor je kopen als je fietsen moet. Echt meisje, hou je mond, doe je ogen dicht. Al die mannen zijn skeer, ze verkopen niks. Geniet ervan voordat het over is. Geloof in mij, want ik geloof in dit. Heb je gelijk, dan heb ik gelijk. Heb je geen spijt, dan heb ik geen spijt. Ik heb gemerkt dat je op me lijkt. Verander voor niemand. Heb je gelijk, dan heb ik gelijk. Heb je geen spijt, dan heb ik geen spijt. Ik heb gemerkt dat je op me lijkt. Hoe dan ook, ben ik zo, blijf ik zo. Tot ik ooit de reden vind om het niet te doen. Ik geloof dat je zo jezelf ook even nooit op voor kom iets niet te doen. Het probleem nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dinero. Ik geef niks op jou mee, bepaal mijn eigen beweging. Ik ga niet aan mijn druk. Ik geef niks op jou mee, bepaal mijn eigen beweging. Ga niet halen en trekken. 好的，各位好朋友们，一首歌曲之后呢，欢迎回来，这里是 FM 九八六生活麻辣烫，我是各位的好朋友小彤。今天在节目当中呢，要带领大家在我们的老北京城里走街串巷，寻找那些隐藏在胡同当中的神级馆子。接下来我要带领大家去往的是159胡同菜。159胡同菜，他们家的奶酪鱼可以算得上是绝对招牌了，几乎每桌都会点，颜值和美味都是并存的。另外呢，日本豆腐味道不错，配有肥牛和蛋饼，然后还有很好吃的黑椒酱，加在一起口感很好。另外就是他们家的乾隆白菜很地道，做得非常棒。最最关键的呢，是他们家的菜品除了颜值和味道都很好之外，性价比也是比较高的，是适合大众消费的那种。159胡同呢是在李师路胡同的78号，人均消费在72元左右。接下来我们去往的叫做十来九座，十是十克的十，九是九个的九，十来九座。店铺呢并不是很显眼，屋内的用餐面积也不算大，但是因为经营的是美式餐馆，所以呢格调还是有的。老板很帅很酷，亲自上菜会让你有一种赏心悦目的感觉。这里的酒肉之徒要推荐给大家是烤猪肋排配薯角，最有范儿的硬菜莫过于此吧。当然你要是觉得分量太大也可以点半份，肉嫩而不腻，分量小的女生是可以hold住的。肋排加了蜜汁，吃着有点微甜的口感，很入味。而且呢，弧形的肋排下面藏着可爱的薯角，配合黄芥末酱和番茄酱都很好吃。汉堡那是一个叫做厚重啊，叫一个瓷实啊，吃起来也是超级过瘾的。分量小的女孩子我都推荐二人分而食之。这里的人均消费在116元左右。那么十来九座的地址呢，在板桥南巷20号北新桥路口南150米左右。 接下来这个餐馆的名字啊，真的很符合我们今天的主题。我们今天就是要带领大家在胡同里去寻找美食，而他们家的名字呢，就是叫做七寻八找胡同菜，是不是很合我们今天的主题呢？七寻八找胡同菜呢，卖的主要就是京味菜，店里无论是从菜品味道到造型还是价格都是非常不错的，人均消费在60元左右，性价比还是很高的。这里有一道菜叫做鸡丝元宝，放在嘴里很 Q 弹，还有就是棉花糕，以前呢也认为是比较暄的那种，其实呢还是比较瓷实比较糯的那种口感的。好的，七寻八找胡同菜的地址呢，就是在雍和宫的戏楼胡同2巷甲1号，有心的朋友可以去试着找一找，雍和宫正南墙旁边入戏楼胡同200米左右就可以找到他们家了。 以卓越聆听导向，还原声音动人之美，有品质的收听体验此刻呈现。FM98.6 大兴人民广播电台，精彩值得随时期待。伴着旋律的脉搏，让思维游走于声音的边缘，感受华灯初上的一抹柔情，情感再一次驻足停泊。这里是大兴人民广播电台 FM98.6，精彩值得随时期待。 这四合院呢，是咱老北京的特色。去胡同里吃饭，很多朋友喜欢去找四合院的菜馆。那接下来我为大家推荐的这家店，刚好拥有自己的小四合院。它的名字也很吉祥，叫做真相福地四合院菜馆。小小的四合院，地方不大，都是家常口味的菜肴，比如说乡巴佬茄子，端上桌的时候你还能听得到食材与热锅相互作用的时候发出的滋啦滋啦的声音，非常期待也非常有食欲。而另外一道家常菜呢，就更吸引人了，那就是带鱼贴饼子。肥美的带鱼被一圈玉米面饼包裹起来，可以说是营养均衡，搭配得当，色味俱佳，得到了很多食客的一致好评和抢食。这里人均消费在64元左右，地址呢是文化胡同51号，记住它的名字哦，叫做真相福地四合院菜馆。 Hij zegt me je moet er weer eens uit en hij heeft gelijk. De stad staat door mijn ruiten. Ze zegt me kom je nu naar buiten, dus ik ga gelijk. Yeah. Pata, tjaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Yeah.Outfit plakken, iets te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, yeah.Iets te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. ruzie in de keuken. Want bijt je voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Yeah. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. En na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. 这首歌曲之后，欢迎回来，这里是 FM 九八六生活麻辣烫，我是各位的好朋友小彤。那今天呢，走街串巷的带领大家在北京的胡同里寻找神一般存在的美食小馆。那接下来我要带领大家去往的是胡同食堂。胡同食堂深藏在胡同里面，的确不太好找，但是一看到店面的门口摆设，你就知道一股浓郁的江南气息会迎面扑来。门口清茶聊天，看得出老板的生活状态，整个装修和餐具风格呢，仿佛都是蓝白青花的那一种，有一种古色古香的历史沉淀。店里的菜品种类虽然不多，但都非常的精致，主要以各种盖饭为主，牛肉饭和卤肉饭都有那种到家吃饭的感觉，而且呢，价钱也相当的公道，人均消费33元左右。地址呢就在惠新西里1区2号楼1层。接下来我们要去往的这间海鸥食堂是东四附近的一个店面很小的店，但是却非常的小清新，很安静，只有轻轻柔柔的音乐和星星光芒一样的灯。店主是两个90后的萌妹子，门口的招牌标志就是一辆田园自行车，一股浓浓的稻香情怀迎面扑来。店里最受欢迎的应该是土豆披萨，热乎乎的土豆饼底披萨和双倍的芝士简直就是最好的治愈方式。海鸥食堂的人均消费74元左右，地址在玉寻胡同26号院对面。接下来带领大家去喝一碗羊汤吧，我们一块儿去北平羊汤馆。北平羊汤馆的门脸很是怀旧，馆子不大，装修也不算豪华，甚至有一点旧。进门的左手边呢，就有一口大铜锅，里面炖的就是羊汤。羊杂内容非常丰富，是大铜锅里面炖的，可以根据自己的喜好加羊肉或者是羊杂，另外还可以配上香菜、辣椒、胡椒等等调料，就着烧饼一口干一口稀，十几块钱吃得踏踏实实，神清气爽。老北平羊汤馆的地址呢，在工人体育场3间房附近，人均消费40元左右。接下来带领大家去往的这个小店实在是太小了，叫做炒豆合作社。要说起它的地址呢，也不是特别的好形容，在张自忠路东四北大街东四9条63号， 就是张自忠地铁站的 D 口出来，大家找一下就可以了。炒豆合作社呢，都是一些零食小点，必点的是黑椒土豆泥。不管你喜不喜欢吃土豆，但是这道菜很多人是无法自拔的。另外呢，他们家的臭豆腐也是极为成功的，重口味者一定要尝试一下哦，并不是很臭的那种，但是汁儿却很好吃，而且是香香的。他家的鸡翅呢也有很多种，我还是更推荐蜜汁和香辣的两款，非常的具有挑战性。芝士焗扇贝一份有6只，味道很好，爱吃芝士海鲜的朋友千万不能错过。炒豆合作社的人均消费在77元左右，朋友们可以到张自忠路地铁站 D 口出来，大家来找一下就可以找到了。最后呢，带领大家去吃爆肚。爆肚也算得上是老北京传统的小吃了，我们去的是爆肚风。想吃地道的爆肚涮锅的话，就必须来爆肚风。店面不算大，但是环境还算整洁，布置的呢也都是那种传统的大方桌，很有味道。首先要推荐的当然是这家的爆肚了，蘸麻酱很好吃。爆肚风的羊肉汤和羊杂汤的味道呢也是可圈可点的，羊肉汤是清汤，羊杂汤有酱豆腐，香而不腻，连喝几碗也是没问题的。爆肚冯的人均消费72元左右，地点呢在菜市口莲花胡同附近。 每天在城市的钢筋丛林里走来走去，曾欣喜过，也曾寂寞的忧伤过，曾憧憬过，也孤单的迷茫过。夜色再次来临，音乐已经响起，让心事在这里停留，因为夜晚的声音会发光。锁定你的行车私家定制，这里是 FM986。陪伴来自一份贴心的跟随，跟随来自一份对倡导的认同，认同来自随时随地对健康的提示，提示是对健康的跟随陪伴。 As the life healthy oxygen， 减少尾气，我为城市健康代言。锁定你的行车私家定制，这里是 FM986。 卓越聆听导向，还原声音，动人之美，有品质的收听体验，此刻呈现。